Sci-Fine Combinations staat op het punt. Oh nee, nog niet echt op het punt om te beginnen, maar de voorbereidingen zijn full swing. Ja, lieve luisteraar, het concert is nog niet begonnen. Maar nou, het is toch wel mooi al. Ja. Oh. Ik zal het nog even.